أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. سورة البقرة أول حصة شفق نبي نمبر آيات فوري باقي كي سلور بابنا أول باب يبشتم آيات فوري باقي كي أول عظمت دا قرآن كريم بيان شو بيا بيان دا دري ودلو أول چه پا سورة الفاتحة کی داغینا تعبیر شعو پا منعوم علیہم سر متقیان او داغی اوصاف حسنا بیان دا حکم دنیوی او بیان دا حکم اخروی داغی تفصیل بیان شو بیا دوے مڈلا کافران داغین تعبیر پا سورة الفاتحة کی پا مغضوب علیہم سر شو داغی اوصاف قبیحا و بیان دا حکم دنیوی او حکم اخروی در این مڈالا منافقان چی داغین تعبیر شو پا سورة الفاتحة کی پا ضالین سر داغی اوصاف قبیحا بیان دا حکم دنیوی او بیان دا حکم اخروی اغا بیان شو اس دا دیدن اکر کی گی دو مثالنا دو مثالنا اللہ تعالی ذکر کی پا کلام عربی کی مثالنا ذکر کی گی او دا دیدی را پیدائی نمخ کی دری قسم خلق ذکر شل یو آغا خلق کو چاگی دا قرآن نا پورا فائدہ واغستلا دویم آغا خلق دی چاگی دا قرآن کریم پخکارا بانی مخالفت کرے دے او دریم حغڑا لدا کہ دا قرآن کریم خلاف کرے دے پپٹا بانی پخکارا بانی موافقت دے و پپٹا بانی خلاف دے نو دا اول قسم دا پارا مثال تا ضرورت نشتا دے دو کاغی دا اللہ تعالی کتاب منا لے دے دا اللہ تعالی دا کتاب نے پیدی اغیستی دی دا دویم قسم او دا دریم دا پارا دا غی دا حال دا پارا مثالو نپکار دی کہ دا غی دا حال مومنان و مسلمانان تا خوازخ چی بعض ام پسرین علی کلی دی قرآن کریم کی سلور سلویخ مثالو نا ذکر شوی دی پا فصیح بلیخ کلام کی مثالو نا ذکر کی او دا مثال لفارا قرآن کریم کی پیدی بیان شوی دی دی سورة الوقراش پا گشتم آیات کی وراشی یذل بہی کثیرا و یهدی بہی کثیرا وما یذل بہی الا الفاسقین دا مثال پیدی دی دغسی سور ابراہیم کی اللہ تعالی دا مثال پیدا جی کرکڑی دا دی رفارا چی خلق تی نصیحت و اخلی حال خخ کارشی واضح شی خلق داغین بیا پیدی اخلی سورہ ابراہیم پنجشتم آیات کے وراشی وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اللہ مثال دا دیر فارا ذکر کی چی خلق داغین پیدا واخلی نصیحت تے واخلی سورہ ابراہیم پنجشتم آیات نو کلا اللہ تعالی قرآن کریم کے وئی چه په مثال باندې فویدون کې خلق هغه عالمان دي. وګورئ سورې عنکبوت کې وراشي درې څلوېښتم آیات کې وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. عالمان چې عالمانی هغه په مثال باندې پوي مثال باندې پویدل دام ګران کار دی. الله تعالی وایي چې په مثال باندې پوي شو بس دغه عالم دی. مفسرینو لیکلي دي بہتر خبردار چی اول مثال دا هغه کافرانو سره مناسبت لري چې هغه کار کوپر کړی دی او په کار باندې د قران کریم مخالفت کړی دی، اعراض کړی دی او د قران نه نور خلق منع کړي. لیکن اکثر مفسرینو لیکلي دي اکثر مفسرین وای چې دا مثال دا منافقانو سره دی. دا اولنې مثال هم دی دا د منافقانو سره لګولې دی. تاسو چې تفسیرونه ګورئ بیا تاسو دا غي وضاحت کیږي. خو لیکن د کافرانو سره هم دغه لګي. نو اول مثال د هغه کافرانو سره مناسبت لري چې هغه ښکارا کوبر کړی دی، مخالفت یې کړی دی، اعراض یې کړی دی او خلق د قران نه منه کوي. نو بدی کی اللہ تعالی یو خبری ته اشاره کړی ده په دغه مثال کې که څوک د قرآن مخالفت کوي، انکار کوي، اعراض کوي، په دې اعراض او مخالفت سره دی او نقصان اهل قرآن ته نشي رسولای بلکې نقصان خپل ځان ته رسوي. دې مثال کې دې ته اشاره ده. بدی مثال تطبیق بکو په دوو طریقو باندې. یو بنا په قول مشهور د مفسرینو باندې دا اکثر مفسرینو په وینا چې دا مثال لګي د منافقانو سره. او دویم طریقه د تطبیق به ذکر کو چې هغه بعضې مفسرینو د هغې ذکر کړی دی او زموږ استادان هم د هغې تطبیق په هغه طریقه باندې کو. بنا فاول قول باندې چې د دې تطبیق د منافقانو سره وکړو نو په دې توجیه باندې مثلهم کمثل الذی استوقد نارا دا الذی په معنا د الذین سره دی. دا یاد ساتئ بس دې دو دریو خبر باندې چې پوه شئ بس بیا تطبیق کولای شئ. بنا فاول قول چې دا د اکثر مفسرینو قول دی، جمهور چې دا مثال تعلق ساتي د منافقانو سره. بنا فدې قول باندې دا الذی مثلهم کمثل الذی دا الذی په معنا د الذین سره دی. او ذهب الله بنورهم د نور نه مراد رڼا د ایمان ظاهری ده. ومن الناس من يقول آمنا بالله باللسان يقول باللسان آمنا بالله او تركهم في ظلمات مراد تیرے حالات دی ورستو دا مرگنا. او پدی توجیح باندی چی دا تعلق سادی دا منافقان سرا نو دا آیات ربط و تعلق ساتھی اولائک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدا فما ربحت تجارتهم وما کانوا مهتدین. دا بیا دا غی سر تعلق ساتھی. دا مهم خبری چې دا من توقف پا تطبیق کوا بیارت اید اللہ خبر کوما. دا اکثر مفسرین قول دا دے چې دا مثال تعلق ساتھی دا منافقان سره. بنا فدی توجیبا نچدا تعلق ساتی دا منافقانو سرا مثلهم کمثل اللذی دا اللذی دا فمانا دا اللذی نسرا دے حوالو تم ولی کئی تفسیر سراج المنیر دا ذکر کری او نوریهم نمراد ذهب اللہ بنوریهم نمراد رنا دا ظاہری ایمان تی مراد دا. ومن الناس من یقول آمنا باللہ پجب باندے دا ایمان کلمہ ویلیوا دا نور نمراد آغا دے وترکہم فی ظلمات نمراد تیرے رستو دا مرگنا او بنا پدی توجی باندی دا متعلق دے دے اولائک اللذین اشتروا الحیات اولائک اللذین اشتروا الضلالۃ بالہدا وما ربحت تجارتهم وما کانوا مهتدین دا غی سر دے تعلق دے. اول بترجمے تو وکشی او بیار کا تدبیر کوما. مثلهم کمثل الذی استوقد نارا مثلهم حال او صفت ددی منافقانو کم سلی اللذی نو اللذی پا مانا دا اللذی نصر دے پشان دا حال دا حق چا بانی دے پشان دا حال دا حق کسانو بانی دے استو قدا نارا چی بلکڑی اور فلما اضاعت ما حولہو نکل چی روخان کی دا اور اغسو چی چا پیر دی دا غینا ظہب اللہ بنورہم نبوزی ویسی اللہ تعالی رنا دی و ترکہم فی ظلمات نو پریک دی دیو لرا فدیسی تیرو کی لا یبصرون چی دیو حس نوینی. اس تدبیق دو مثال دو مسل سرا بنا پا قول دا مپسرین باننی تفسیر سراج المنیر مانا کری دا مسلهم یعنی صفتهم فی نفاقیم مسلهم صفت ددیو پا منافقت کی پشان دا حق کسانو بانی دے استوقد نارا. تدبیق دا دے منافقان کلا ایمان کارکی منافقان کلمہ دا ایمان وی پا جب باندے او پا باز عبادتونو کی او پا اعمال صالحو کی دا مومنانو سر شرکت کی دا مشابی دی دا کسانو سر چیغی اور بلکڑی پا اور کی دو جہت دی پا اور کی یو جہت دا سزاولو دے او دویم جہت پا اور کی دا اشراق دے درانا اس گوری خواد تطبیق دا گوری نو دارنگی منافق ہم ایمان پا جہت دا جبی سرادا کڑے دے او پا جہد دا ذل سر پاغی کی ایمان نشتا دے لیکن سرنگی جی پا اور کی دو جہد دی یو جہد دا اشراق دے دا روخان والی او دویم جہد دا سودا ولو دے نو دغسی ایمان دا منافق دا دو جہد لری منافق ہم ایمان پا جہد دا جبی سرادا کڑے دے او پا جہد دا ذل سرادا دا ایمان نشتا دے بیا هر کله چې منافقان په ایمان ښکار کولو سره هغه امن حاصل کی زکات غنیمتونه د مؤمنان مسلمانانو سره رشتې وغیرہ هغه وکي نو د دیو د حال مشابه شوه دی فلم ما ذات ما حوله دا دغه سره مشابه شوه غنیمتونه واغستله زکاتونه صدقات خلکو سره رشتې وکړلې فلم ما ذات ما حوله دغه حال د دیو مشابه شوی دی دغه سره بیا هر کله چې منافقان او منافقت ښکار شو مؤمنان او مسلمانانو ته یا دیو په منافقت باندې مړ شول نو دیو هغه دنیوي فائدې هغه ختم شولې ذهب الله بنورهم نو کوم رښتې و غره چې وی د دیو هغه منافقت ښکار شو نو د منافقت په ښکار کېدو سره د دیو هغه دنیوي فائدې ختم شولې دا حال مشابه کړی دی ذهب الله بنورهم سره او هر کله چې دیو په منافقت باندې مړ شول نو د مرګ نو وروسته دیو بیا په ظلمت د قبر په ظلمتونو کې دي په ظلمت د حشر کې دي په ظلمت د اور د جهنم کې دي نو دا حال مشابه کړی دی وترکهم فی ظلمات سره او بیا د دې منافقانو د پاره د جهنم نه د وتلو د پاره هیڅ لار نشته دی فکر ان المنافقین فی الدلک الاسفل من النار دا حال مشابه کړی دی د لا یبصرون سره بس هیڅ نه ویني یو ځل بیرته بیا ویم خو ځان په دې باندې پوهه کوي آسان سبق دی په دې طریقه باندې بس یو لس ځله تکرار وکړي ان شاء الله ټول عمر برته بیا دی بنا په قول مشهور د مفسرین باندې دا مثال تعلق ساتی د منافقانو سره، نو مثلهم یعنی صفتهم فی نفاقهم، تفسیر سراج المنیر دغه وای. نو تفصیل ادا دی چې منافقانو ایمان ښکار کړی دی او په بعضی اعمالو کې د مؤمنانو مسلمانانو سره شرکت کړی دی، د دې مثال دا مشابه دی دغه خلکو سره استوقد ناره لکه اور چې بل کړی دغه سره تشبیه څنګه ده؟ نو تاسو ته ما ویل چې په اور کې دوه جهت دي، یو جهت د اشراق دی بل جهت د احراق دی. نو دغسې د منافق د ایمان دوه جهت دي، په جبې په جهت باندې د ایمان ښکاره کړی دی، منافق هم ایمان په جهت د جبه باندې ادا کړی دی خو لیکن په جهت د زړه باندې ایمان نه دی ادا کړی. بیا کله چې منافقان د ایمان په ښکاره کولو سره د مؤمنانو سره په غنیمتونو کې زکاتونو کې رشتو وغیرہ پای کې شریک شول، دا حال مشابه کړی دی. فلم ما اضوات ما حوله د دغه سر مشابه دی، رڼا شول ذکر دی ایمان په وجبان. خو بیا کله چې د منافقانو منافقت ښکاره شو مؤمنانو ته، هغې سره هغه تعلقات پرېښودل، مذهب الله بنوریم، دا د هغې سره دا حال مشابه دی. بیا کله چې دا منافقان په منافقت باندې مړه شول، نو دیو په ظلمت د قبر کې، په ظلمت د حشر کې، په ظلمت د جهنم کې پاتې شول، دا حال مشابه کړی دی. وترکهم فی ظلمات سره، او بیا د جهنم نه د وتو دپاره هېڅ لار هم نشته دی، ځکه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دا حال مشابه کړی دی لا یبصرون سره. ان شاء الله د الله نو امید کوم چې پوه شوی وي. په د هر یو کلمې جدا جدا تشبیه په دې طریقه باندې ده. دویم قول د مفسرینو داري چې زمونږ استادانو هم دا خبره کول، وی الفاظ د قران کریم عام دي، د کافرانو سره هم تعلق راتللی شي. او تاسو وګورئ کنه قران کریم سیدا د منافقانو بیان هم شوی دی، نو ان الذين كفروا سواء عليهم، مخکې خو د ښکاره کافرانو ذکر هم شوی دی، نو د هغې سره یې ولګوئ. دویم تطبیق، دویمه طریقه د تطبیق د مثال داده، دا مثال دی د ښکاره کافرانو، هغه کافران چې د قرآن کریم نه خلق منع کوي، د قرآن کریم د درس و تدریس ته بندولو کوشش کوي، نه منی، اعراض دی کوي. نو تفصیل یې داده بنا فدی توجیه باندې دا الذی دا پختل ایمان سره دی، دا په جمع ایمان سره نه وای بلکې دا پختل ایمان سره دی. او دا بیا تعلق ساتی د ابتدا د دې صورت سره، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین ان الذین کفروا سواء علیهم، دا داغی سره بیا تعلق ساتی. او دا الذی پختل ایمان سره دی، اسے تطبیق کوئی ڈیر پا آسانی سرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا مکہ مکرم کی دعوت دا قرآن کریم شروع کا، خلق ایمان طرف تا، توحید طرف تا، قرآن طرف تا بلل، نو دا حال مشابه شوی دے دا اس توقد نار سرا، او تشبیح دا نار سرا دا دیو جنور کلے شوی دا، دا اور رنا محتاج دا خشاک تا، اور برنا کله کئی کله چی اغی تا خشاک پر کلے کی، نو بیا اور رنا کئی، نو دا غصی رنا دا ایمان پا کمال کی دا محتاج دا عمل کولو تا پا قرآن کریم ماننے. نبی علیہ السلام دعوت دا قرآن شروع کو، خلق ایمان توحید او دعوت طرف تا بل القرآن طرف تا، نو دا حال مشابه کړی دی د الذی استوقد نار سره. بیا لکه څرنګه چې اور دا محتاج دی په همیشوالی د رڼا کې خشاک ته، اور باندې څومره خشاک زیاتې نو بس هغه رڼا زیاتې، نو دغسې رڼا د ایمان په کمال کې محتاج د عمل کولو ته په قرآن کریم باندې. بیا علماو ذکر کړی دی د دې کې استوقد ذکر شوی دی، او قدر نه دی ویلی بلکې استوقد ویلی، دا دلالت کوي په زیات کوشش باندې، اور نه بلیږي او ته بلې خامخا. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دعوت د قران کې ډیر کوشش او محنت وکړ په مکه مکرمه کې ډیر تکالیف هم برداشت کړل ایستو قدر دی وجن ویل شه او بیا د انار دی چې ولې ذکر شوی دی په سرین پای کې وبله نقطه ویل دا وې کله چې اور بل شي نو خلق دا غین لیدکی بلای او خلق ځان سره لیدکی وړي چې ځان ته دې فائدہ ویسی نو دا وسې کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور بلکا د توحید د الله تعالی چا غیر نه کوله دا غین لیدکی خلق وی وړل یو طرف ته بل طرف ته آن تر دې پوري شي صحابه کرامو ایمانونه حاصل کړل او مدینی ته د غلطکی ورسېدل د ایمان او د توحید رڼاګانې هغه مدینی ته ورسېدلې مشرکان چې پوه شول چې خلکو لیدکی بلول شروع کړي نو د نبی علیه صلوات و سلام مقابله شروع کړل ښکاره مقابله خلک یې د قرآن نه منع کړل دا حال الله تعالی مشابه کړی دی فلما ازات ما حوله دې کې بیا په عبارت کې تقدیر دی ارادو ایطفئوا نور الله کله چې د دیونه چاپیره رڼا شوله رڼا د قرآن او د حدیث او رڼا د دعوت نو ارادو ایطفئوا نور الله دوی اراده وکړه چې د الله تعالی د رڼا مړه کی په څه طریقه باندې نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی حکم وکړ هجرت کولو هجرت وکړه مدینی ته مدینی طرف ته لاړ نو نور د قرآن نور د رسالت نور د احادیث او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د مکین لاړ مدینی ته ذهب الله بنورهم نور چې هلته کې لاړ رڼا منتقل شوه او بیا هم په سرین ویلې دي دی کې وګورئ نور ذکر شوی دی او نار نه دی ځکه نار خو هغې ته پاتې شو که نه هغه پکې سوځي نو هغه رڼا ته الله تعالی ویوړله رڼا لاړله بیا هر کله چې مکی مشرکان د په جهالت کې د تیرو د فتیرو د شرک کې او د کفر کې او د جهالت کې د رسم و رواج کې پاتې شول دا حال مشابه کړی دی د ترکهم فی ظلماتین سره په کفر کې په شرک کې په ویدینه کې د رسم و رواج په تیرو کې دوی پاتې شول او بیا هر کله چې دوی ته الله را د هدایت بالکل بند شوله ځکه د رڼا مقابله یې وکړله دا حال مشابه کړی دی د لا یبصرون سره اس خبر اخلاص شولا په اختصار سره ته بیا ویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مقام مکرمه کې دعوت د توحید شروع کړ دعوت ایمان طرف ته توحید طرف ته قران طرف ته دا حال الله تعالی مشابه کړی دی د ایستو قدانا سره لکه څنګه چې نار یعنی اور پرانا کې محتاج دی او رڼا همیشه ورکوي نو دا محتاج دی ډیر خشاک ته نو دغسی رڼا د ایمان په کمال کې دا محتاج ده عمل کولو ته په قران کریم باندې بیا په اور بلولو کې نبی علیه الصلاۃ والسلام استوقد نار ذکر شوی دی دا دلالت کوي په کوشش باندې استوقد او قنه دی ویلې بلکې استوقد ویلې ډیر محنت او کوشش یې کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه سی په دعوت د توحید کې ډیر کوشش او محنت کړی دی او بیا نار ذکر شوی دی د دیو جنا چې کله یو ځای کې اور بل شي خلق دا غینه لیدکی وړي ځان ته نو دغه رڼا د توحید چې بل شو را په مکه مکرمه کې د لری لری نه صحابه کرام راغلل خلکو رڼاګانې د توحید او د ایمان حاصل کړلې آن تر دې چې دغه لیدکی دغه رڼاګانې مدینه منورې ته ورسېدلې کله چې کافران خبر شول چې یاره دلته خو دعوت شروع شوی دی هغې مخالفت وکړه ان الذین کفروا په ښکاره باندې مخالفت وکړه الله تعالی نبی علیه السلام ته حکم وکړ چې مدینې فلما ازات ما حوله رڼاګانې شروع شولې نو دې دک په عبارت کې تقدیر دی ارادو ایطفئوا نور الله دوی اراده وکړله چې الله تعالی دغه رڼاګانې بندې کړي نو نبی علیه السلام ته الله حکم وکړ چې مدینې ته هجرت وکړه نذاب الله بنورهم رانا د توحید رانا د ایمان رانا د رسالت لاړه مدینی ته ورسیدل او بیا دل کې نور ذکر شوه د مخ کې نارو چې باغی کې دو جهته وو اوس دل کې نور لاړ او نار پاتې شوه دی د کاغی کې ودی سوځي بیا هر کله چې دیو په کوپر کې په شرک کې په تیارو کې د جهالت پاتې شول و ترکهم فی ظلمات او دیو ته هیڅ لار د هدایت پاتې نشول نو لا یبصرون د دوه طریقې شولې تدبیر دا یاد کوي بار بار تکرار کوي دې طریقه باندې ان شاء الله امید کوم چې په دې باندې پوه شوي معمولی صرف دو خبرې مې وکړلې په اول کې مثلهم یعنی صفتهم فی نفاقهم او الذی فمانا دا الذین سره دے او دا متعلق دے دا ان الذین اشتروا الضلال اولئک الذین اشتروا الضلال بالهدى تغی سره متعلق دے او بدی دویم توجیبانی الذی پخپل مانا سره دے او یو عبارت کی تقدیر دے فلما اضاءت ما حوله ارادوا ان یطفئوا نور الله او یو دغه ذکر کوي یو تقدیر د عبارت مثلهم و مثلک دې د عبارت کی تقدیر دی هم په سری نه لیکل بس دې طریقه باندې وای بس خبر اخلاص شو اوس پر دویم معنی بیا معنا او کوي پاول می خرد معنا کړی و اوس پر دویم تطبیق باندې معنا او ترجمه ودا شي کوي مثلهم مثال درې مکی د مشرکان او د ښکارا کافرانو اوستا مثال پیغمبر و مثلک اوستا مثال د دعوت کوون کی کم سلیل جی پشان دحال دہ چا دے استوقد نارا چبل کی اور لرا پڑیر کوشش سرا پڑیر محنت سرا فلما اضاءت ما حوله نهر کر چی روخان کی دا اور چاپیر د دیونا چاپیر روخان کی راولی نو ارادو ایت فی نور اللہ نو مکی مشرکان او اختل چی دا اللہ تعالی دا غرنا امر کی ظہب اللہ بنورهم نو بوتل اللہ تعالی رنا د دیونا نار او تپاتیک او رنای ته بوتل رنا د توحید د رسالت او ترکهم فی ظلمات نو پری خو د دیول را پتیرو کی پتیرو د شرک کی د کوپر کی د جہالت کی داسې تیری لا یبصرون چې دوی هیڅ نه ویني ان لار د هدایت ته بالکل فاتی نشولا ثم بکم عمی فهم لا یرجعون دا ثم دینه مخکې دا مبتلا حذف ده هم ثم دیو کان دی دیو لاند دی دیو چاڑا گان دی وهم لا یرجعون نو پس دیو نو پس کی گی حق تا اللہ تعالی وی دیو کان دی دیو لاند دی او دیو نو پس کی گی حق تا دیو کان او لاند دی وهم سمن بکمن عمیون فهم لا یرجعون دیده که سوال دا راضی چی رکا پیرانو خو غٹی غٹی ستر گی دی و گنم دی او دا غصی جب امشتا دی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وضاحت کرده دی دیر بہترین اغوی قال قطادا امام قطادا رحمت اللہ علیہ ویلی دی سمون یعنی عن استماع الحقی دیو کان دی دا اوریدلو دا حقنا یعنی پا و گنم خوشتا دی خلی کنا حق پی ناوری بک مندو چاڑا گاندی عنی تکلمی بھی دا حق خبر نہ کئی زک چاڑا گاندی او عمیون لاند دی عنی الابصار لہو حق نوینی دا مانا بکوی دی دکی سم مندیو کان دی دا وریدلو دا حقنا بک من چاڑا گاندی دا ویلو دا حقنا او عمیون دیو لاند دی دلیدلو دا حقنا دا غشت دے جب امشت دے او گن امشت دے او سترگی امشتا دے خلیکن اگا جب بانی بسو کی چاگا حق و نوی اگا سترگو بانی بسو کی چاگا حق نوی نی او پا اگا غوگونو بانی بسو کی چاگا حق ناوری دا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا غزی کر کری دی حدیث کر اغلی دی امام مسلم رحمت اللہ علیہ غروایت ذکر کر دی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ عمران قل کر دی اگر اگد حدیث تے حدیث جبریل کی راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تے جبریل علیہ السلام ویل اذا رأیت الخفات العرات فسم البکما ملوک الارض فذلک من اشراتها نگا حدیث سرول گوی دی دیوان گڑیر خپوی شی اذا رأیت الخفات العرات فسم البکما ملوک الارض فذلک من اشراتها اگر اوگد حدیث تے حدیث جبریل چوتا وی اگر چھو ٹول و سواج انو پاگی بنی نمگین تلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جبرئیل علیہ السلام راغلی وی ایمان څه ته وی اسلام څه ته وی وی قیامت به کله راځي هغه اوږد حدیث ته نو نبی علیہ السلام ته ما ته خپته نشته لري چې قیامت به کله راځي وی ښه علامات یې سری نو په هغه علاماتو کې دا ذکر کړل اذا رأیت الخفاة العراة اگر خلق چی اگر بخفی اب لخفی و اگر بلغل بربندو دا جامو درک بین لگی در فیزار بین لگی دا اسم البکم کانا اولاندو بس چالاگانو دا چاپ مخی خبریم نشوی کولی وی کل چی دا توینی ملوک الارض چی دا دزمکی بادشاہان شی دا دزمکی بادشاہان شی دا مسئولین و زمواریان دیو تا حوال شی نو پا ذالک من اشراتها دا اللہ پیغمبر وی بس دغر قیامت علامات دی دغا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی بیا علماء ذکر کړی دي یو دی ابکم او یو دی اخرس اخرس هغه چاته وای چې هغه خبرې نشي کولای او ابکم هغه چاته وای چې نه خبرې کولای شي او نه په خبره باندې پوهیږي دلته الله تعالی دغه ذکر کړی دی حاصل دار چی دا مختومین بالقلب دی سره د آفت د جبینا بکمن مانا دا غشولوس یو تا سمل چی اخرس دی اخرس چاڑا تا وی چی اغا خبری نشی کولی یو ابکم دی چی خبریم نشی کولی و دا غی سرا پا خبر بانی پویگیم نا نجی پا خبر بانی نپویگی ختم الله علی قلوبهم او چی جبی نچلیگی نو دا غی بل آفت شونو دو خبری شولی پکی پا ابکم کی یو دا چې مختوم القلب دی او دویم دا چې جبې په حق باندې نه چلیږي دو خبرې شول او اخرس کې صرف یو معنا ده چې هغه جبې نه چلیږي سمون دیو کان دی دا اورېدلو د حق نه بکمن چاړاګان دی دا ویلو د حق نه عمیون لاند دی د لیدلو د حق نه فهم لا یرجعون پس دیو نو واپس کیږي حق ته فهم لا یرجعون ابن کثیر رحمت الله علیه معنا کړی دا یو معنا علماء دا کړی دی چې لا یرجعون الی الحق دوی معنا ذکر کړی دی ابن کثیر رحمت الله علیه فهم لا یرجعون پس دیو لا یتوبون نراگر دیو الله تعالی ته په توبې کول سره لا یرجعون لا یتوبون امام ابن کثیر رحمت الله علیه دا معنا کړی دی نو رجوع الکیږي اصل الله ته ورګرځیدل په توبې سره دویم مانا ابن کثیر کړی دا فهم لا ارجعون ولا هم یذکرون دو نصیحتم نا نور گرزی قرآن تا پا نصیحت قبل اولو سرا چیر قرآن نا نصیحت واخلی نغا نکیا ولا هم یتوبون ولا هم یذکرون امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دغه مانا کړی دا او کسجب من السماء فیه ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محیط بالکافرین دی آیت کے اللہ تعالیٰ دویم مثال ذکر کرے دعا قوال دینا مفسرین او کا سیبین دی او کی یو قول دینا مفسرین دارے چی دے دے کی دا او دا تخیر دا پارا دے بنا په مشهور قول د مفسرینو باندې چې دا دوانه مثالونه د منافقانو دي نو او د تخیر د پاره دي دا دوانه مثالونه د منافقانو دي ستا اختیار دي که د منافقانو تشبیه او مثال دا اول یو ذکر کړي او که دویم ذکر کړي نو او د تخیر د پاره شو دویم قول د مفسرینو دارې دا او د تنویع د فار دی لکه مخکې مونږ ذکر کړل نو اولنی مثال د ښکار کافرانو دی او دا دویم مثال د دویم قسم منافقانو دی دویم قسم کافرانو دی چې هغه منافقان دي اول هغه کافران چې هغه ښکارا مخالفت کوي د قرآن کریم او د قرآن دشمنی کوي او دا دویم مثال د هغه کافرانو دی چې هغه د قرآن مقاوله کوي په پټه باندې ومن الناس من يقول آمنا بالله اغا خلق دي فجب بان ایمان کار کوي او پدل کې سره دشمنی ده دا بهتر قول له مخکې مونږه دا تطبیق دوانه وکړه په دا خاطر باندې نو او د تخیر د پاره دی بنا بر قول جمهور ستا اختیار دے کر منافقان سره دا اول مثال لگے او کدوی مسره لگے او دویم قول دار چینا اول مثال د ښکارا کافرانو دے او دویم مثال د هغه پټو کافرانو دے دا بهترین خبره ده غوره خبره ده او کسیب من السماء فیه ظلمات ورعد وبرق او کسیب دی باندې بزان پوې کوي اول لگ دا الفاظ وضاحت کو بیا ترجمہ و بیا تطبیق دا مثال دا مسل سرا دیدک پا عبارت کی تقدیر دے کہ اگر تقدیر ونوا جائے بیا پا دے جوانی پوئی گئی نا گوری تقدیر نوا جائے نسنگ ترجمہ بکوئی او کسوئی بین او یا مثال دا دیو پشان دا باران دے نسنگ دا انسان مثال دا باران سر سنگ ورکے نا اصل عبارت دا سرے او مسلهم کا مسل اصحاب سیبین او مسلهم کا مسل اصحاب سیبین او یاد دیو حال پشان د حال د غباران والو دے پشان د حال د باران نه پشان د حال د غباران والو باندې دے یو چا باندې باران ناغلی تدی تشبیہ ود باران سر نه اور کوي د باران والو سره به اور کوي اصحاب سیب سره دغه تقدیر ذکر کرکڑے دے تفسیر سراج المنیر دا چو سرونو آئے بیا پی ہوئے گئی نا او کسویبین او مثلهم کمثل اصحاب سویبین او یاد دیو دا دی منافقان مثال پشان دا مثال دا باران والاو دے دا باران نا دا باران والاو دا ٹکے بوائے کاف فمانا دا مثلو سر دے دری قسم الفاظ دا استعمالی کی دا باران دا فارا یو سویب دے او دویم غیث دے او درم مطور دے دیکھ فرق دا دے سویب آغا باران تا ویلے کی گی چی اغڑی تیز دوی او دا باران زیاد دست پرلی پا موسم کی راجی او دا لفظ پا قرآن کریم کی یو کرت استعمال شوی دے دویم غیث غیث آغا باران تا ویلے کی گی چی رسو قین و رسط راشی درم دے متور متور ویلے کی گی عام باران تا بس ہر وقت کی چی کتیزی کا پوروی سپرلی کی او کنا پا جمی کی او کپوڑی کی متور عام دے بس باران تا ویلے کی گی او بیا مپسرین علی کلی دی اکثر پا باران دا عذاب کی زیاد استعمال شوئے پسا متور المنذرین قرآن کیوں گو رہی کن وامترنا علیہم متورا قرآن کی ذکر شوئے دے عام دا دا دا عذاب پا باران کی استعمالی مطر یوشو سویب سویب تیز باران تا ولی کی گی مزیدار باران او زیاد پا اغ باران من اطلاق کی گی چرس پر لی پا وقت کی او دا پا قرآن کریم کی یو کرت بس استعمال شوید او دویم غیس اغ باران تا ولی کی گی چرس اکرین و رست و راشی او درم مطر دے مطر ولی کی گی عام باران تا بس او مفسرین وی اکثر اطلاق کی گی پا باران دا عذاب باندی بیا قرآن اگو رہی اگی کی بات تاستو بیا پتہ لگی کم زی کہ مطور لپ دراتا اگو رہی اکثر استعمال بیا پا اگی کی شوی من السمائی دا اسمان دا طرفنا السما دا معرفہ ذکر شوی دا نبدی کی اشارہ دا چی دا باران دا ہر طرف نراوری گی عام بارانی مدغسی قرآن کریمم دا دا اسمان دا طرف نازل شوئے دے دا ٹول و خلق و دا پیدی دا پارا باران کم پیدا عام ہے مدغسی دا قرآن پا نزول کم پیدا دا عام دا دا فیہ ظلماتن زن پوئے کوئی خادا بیا تطبیق دا تکم بیا پاگی بانی نپوئے گی فیہ ظلماتن دا ظلماتن نکی رضی کر شوئے دا دا دلالت کی پا کسرت باندے نو نکیرہ دا جمع ذکر شوی دا دلالت کی پا کسرت دا تیرو باننے نو ظلمت دا گن باران دا باران تیارہ دا ظلمت دا شپی ظلمت دا وریدی دا ٹول را جمع شوی دا دی تشبیہ ورکل شوی دا نو دا غصی قرآن کریم کی ذکر دا اعمالو دا شرک دے ذکر دا اعمالو دا منافقت دے دا اب کی ذکر شوی دا لکه سرنګی باران کې دغه ډیری تیری نو دغه سی قران کریم چې نازل شوی دی په دې کې اعمال د شرک هغه د مشرکانو بیان شوی دی، اعمال د منافقانو په دې کې بیان شوی دی. رعدن رعد ویل کېږي ګړز ګلستا ګړزاری ته. نو په قرآن کریم کې کم تخویفات دنیاویه بیان شوی دی یا تخویفات اخرویه، دغسې زواجر په شرک باندې په منافقت باندې دی کې هغې ته اشاره ده. برقن برق ویل کېږي برېښنا ته، هغه پلق دی چې د وریځو نه ښکاره کېږي هغې ته برېښنا وایي په پښتو کې. نو په قرآن کریم کې دلیلونه د ایمان دلیلونه د توحید ذکر شوي دي، هغې ته پکې اشاره ده. یجعلون اصابعهم فی آذانهم، لکه څرنګه یې په اسمان کې ګلز ګلز شي او برېښنا کېږي نو خلق د هغې د وجې نه په غوږونو کې ګوتې ورکوي د ګوتو سرونه. نو دغسې د قرآن کریم کله چې قرآن کریم کې رد کېږي په منافقانو باندې دلائل د توحید او د ایمان ذکر کېږي نو منافقان هغه نه اوري او د هغې د اورېدلو د وجې نه په غوږونو کې ګوتې ږدي. دغه طریقه دا د منافقانو دپاره مثال دی. او بیا حضر الموت الله من السواعق ذکر شوی، سواعق ویل کېږي تندرونو ته. امام قرطبی رحمت الله علیه وایي چې په دې کې تشبیه ده د مسالې د قتال سره، لکه څرنګه چې په اسمان په باران کې تندرونه راغورځېږي نو دغسې په قرآن کې احکام او مسائل د قتال او د جهاد په سبیل الله ذکر شوی دي. په منافقانو باندې داسې لګي لکه تندر د اسمان، دغې سره تشبیه ده. حضر الموت نو مرگ نو مراد چیرې مرگ دی حقیقتا. کله کله داسې وشي په اسمان کې دومره تیز ګړز وشي چې د هغې نه خلق بس زړونه د هغې پیل شي او هغه مړه شي، کله کله داسې کېږي. نو دغسې د منافقانو په زړه باندې دا په طور د تشبیه باندې دی، اخلاص د ایمان او منافقت پرېښودل د منافقانو دپاره، د منافقانو دپاره منافقت پرېښودل او زړونو کې اخلاص پیدا کول دا ورته دومره ګران ښکاري لکه مرګ په شانته کې دا ورته دومره ګران ښکاري. دا شو مثال د صرف د منافقانو سره. یو ځل ورته بیا غوږ کېږدئ، ځان په دې باندې پوهې کوي دا ګران نه دی. او مخکې کې دو تطبیق او په دې کې یو تطبیق دی. او که صیب من السمای، اول ترجمې ته وکشي بیا ورته یو ځل تطبیق کوم. او که صیب من السمای، او یا حال د دې منافقانو، او مثلهم تا تم تاسو ما ویل، او مثلهم کمثل اصحاب صیب، او یا حال د دې منافقانو په شان د حال د غباران والا وباندې دی. من السمای چې غباران وریږي د بر طرف نه، فیه ظلمات چې په هغې کې تیری وي، ورعد غلزارې وي، وبرق او برېښنا وي، یجعلون اصابعهم چې ږدي دغه خلق ګوتې خپلې، فی آذانهم اصابعهم اناملهم یا رؤوس الاصابع مراد دي، ګوتې د سرونو خپلو، فی آذانهم په غوږونو خپلو کې، من السواعق د وجې د سخت آوازونو نه، د وجې د سخت تندرونو نه، حضر الموت د وجې د یری د مرګ نه. والله محیط بالکافرین، او الله تعالی را ګیرونکي دی کافرانو لرا په خپل علم او په قدرت کې. نو تطبیق د مثال د مسل سره تاسو ته ما یو ځل ووایه بیا متوجه شئ. او که صیب من السمای، لکه څرنګه چې د اسمان د طرف نه باران وریږي نو دغسې د قرآن کریم نزول د اسمان د طرف نه کیږي. لکه سرنګي چې دا اسمان د طرف نه باران وریږي دا غي پیدا عامي نو دغه سي د قران پیدا غ عامه د ټولو خلکو ته بیا کله چې باران وریږي او تیز باران نو پاغي کی تیری مختلفی تیری تیری د ګن باران نو دغه سي کله پشپی کی بیا باران وریږي نو غ بیا ډیر تیری تیری د وریځي مسرای نو دغه سي په قران کریم کې د مشرکان او اعمال بیانېږي د منافقان او اعمال بیانېږي بیا لکه سرنگی چی باران کی رعدی گلزار ای پاگی کی نو دوسی پا قرآن کریم کی تخویفات دنویہ او تخویفات اخرویہ بیانی گی زواجر پا شرک او پا منافقت بانی بیانی گی دوسی باران چی کل وری گی نو پاگی کی بریخنائی نو دوسی پا قرآن کریم کی دلیلونا دا ایمان او دلیلونا دا توحید بیانی گی لکه سرنگی چی پا بریخنا کی انسان دے بریخنا تا حیرانی گی نو دغه سی د قران مخالفین په منافقانو باندې دلائل د ایمان او دلائل د توحید کله چې هغه واوري نو هغه متحیرانی یجعلون اصابعهم فی آذانهم لکه څنګه چې په باران کې ګلز ګلز وی برېښنای او ګلزاری نو پاګه کې خلک په غوګونو کې ګوت یکدی د دې ګلزاری د وجنه نو دغه سی چې کله د قران کریم بیان کیږي نو منافقان بس دا منافقان داغینا دا پٹے دلو کوشش کئی چی دا اللہ تعالی کتاب وانوری دا مجلس دا قرآن ناغتیخ تکی یجعلون اصابعهم فی آذانهم من السواعقی لگا سرنگی چی پا باران کی تندرون را غردی گی او بیا کل چی تیز باران وی سو یب ذکر شوی دیکن او بیا خصوصا دا سپرلی پا وقت کی دا اوڑی پا موسم کی یکم بارانی پای کی تندرون ډیر وی نو دغه سی کله چې قران کریم کې مسله د قتال او د جهاد بیان شي نور احکام شرعیه نو دا په منافقانو باندې ډیر زیات سخت لګي لکه د تندر په شان دکی حذر الموت دا په او په دې منافقانو باندې کله کله دا سی وشي چې دا انسان په دې غوګونو کې ګوتیک دی د وجه د یری د مرګ نه چې دا مړ نشم چرته یو لزاری دی وجنه نو دا په تشبیه په تور باندې دا سی دی چې دا منافقانو باندې قران داسې بد لګي او دا منافقان د منافقانو ته منافقت پرې خودل او بزان کې اخلاص پیدا کول دا ته دومره ګران ښکاری لکه مرګ دا تر مرګ پسند کې ښکاری د پلار او د نیکه طریقو پرې خودل او تدا چې ښکاری لکه مرګ پسند کې دا تطبیق شو د مثال سره تطبیق د مثال د مسل سره دا والله محیتم بالکافرین دا علت دے رفار دا پٹ عبارت دا سوال دا راضی چی دا خلق پدے غوگون کی دا گوتی کی دی نو آیا دیو با دا اللہ تعالی دا گریب نا پدے بان اخلاصی او کنا دیو چی دا تیخ تکین دیو با اخلاصی کنا نو دا داغی جواب شو واللہ محیطم بالکافرین اللہ تعالی را گرہ ان کی رے کافران لرا تفسیر سراج المنیر دو معنی کری یو دا کم معنی میں چی توقل لرا والله محيط علما وقدرة فلا يفوتونه الله تعالى را گرون کې رې کافرانو لره په خپل علم کې او په قدرت کې د الله د علم نه نشي لري کېدلې نو د الله د قدرت نم نشي تختېدلې والله محيط بالعلم وقدرة فلا يفوتونه د الله مخلاصې دلې نشي فوت کېدلې تی نشي یو بل معنا ذکر کړی د تفسیر سراج المنیر پای والله محیط یعنی الله مهلکهم الله تعالی هلاک اون کې کافرانو لرا کافران الله تعالی هلاک کوي دا دوی معنی کړی دا والله محیط والله مهلک او کسویب من السماء او یا حال د دې منافقانو بشان د حال د غباران ولو باندې دي من السماء چې د غباران د بر طرف نه باران چې بر طرف نه پاږي کې پیدا یا عامه د هر چر پر نو دغه سی قران کریم دا بر طرف نه راغلی دی پای کی پیدا ده هر چاره فارا فيه ظلمات پای کی تیری وی ورعد غلزار وی و برق ریخنا وی جعلون اصابعهم في اذانهم گدیو گدی گدی دیو گوت خپل د گوتو سرونه خپل في اذانهم په غونو کې من سوالق د وجد تندرون نا حذر الموت د وجد یری د مرګ نا والله محیط بالکافرین اللہ تعالی را گرون کرے کافران را پخت العلم و قدرت کی یا الله تعالی هلاکون کړي کافرانو لرا. رعدون دې ذکر شوی دی، د رعد اسمان کې یک لګ لزارې د غیر پر دعا په حدیث کې ذکر شوی دی. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته، دا دعا بوای کله چې اسمان کې غلزارې غلزګوزي، د سنت طریقه دا. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته، پاکی دا هغه ذات لره چې تسبیح وای رعد سرد استاینی دا الله تعالی نه، والملائکه من خیفته او استاینی دی هغه الله تعالی لره چې دا الله ملائکم استاینی وای دا الله تعالی د یری د وجنه، دا دعا ویل پکار دی. دا عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه خبرک راغلی دی، و اذا سمع الرعد ترک الحديث، کله به پاسمان کې ګلز ګلزونه بس خبرې به پرې خبرې خبرې به نه کولی بیا آسمان کې جګلز ګلزی دا یری وخی، په دې وخت کې الله تعالی ته توجه پکار ده، دغه دعا لوستل پکار دی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی، دا عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہما روایت ذکر کړی دی، عن ابن عمر رضی الله عنہما ان النبی صلی الله علیه وسلم کان اذا سمع الرعد والسواعق. عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہما وی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم بج کلا پاسمان کې ګرز ګرز او تندرونه وغیرہ د اوازونه به واوریدل، نو قال نبی علیہ السلام به دا دعا وکړل، دا دعا یاد کړئ خامخا دا وای، یقیني ډیر خلک الله تعالی بس په دغه عذابونه کې تبا کړی دي کنه مخکې. نو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وای نبی علیہ السلام بج کلا ګرز ګرز پاسمان کې واوریدل، دا دعا به وکړل، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. اللهم لا تقتلنا بغضبك، الله فخفل غضب سر منغ موجنا فخفل غصي سر، ولا تهلكنا بعذابك والله تلا فخفل عذاب بان منغ مهلاك كوا، وعافنا قبل ذلك، الله زمون سر دا عافيت ما ملو كردين مخي، الله دا حلاكتنا مخي زمون سر دا عافيت ما ملو كا. نبی علیہ السلام بدا دعا کولا، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه روایت ذکر کړی. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیه، یکاد البرق یخطف ابصارهم، دا آیات ته مده د مخکې مثال لپاره ورستو د حال د رعدنا حال د برق الله تعالی ذکر کړي، هغه مثالو د عقیدې د منافقانو چې د قرآن نه کرک کوي او نفرت کوي. نو اوس دا مثال الله تعالی ذکر کړي چې منافقان په احکامو شرعیو کې او په قرآن کې دا غي مثال څه دی، کما احکامو چې ذکر شوی دی په قرآن کریم کې دا غی پا بارکی دا منافقان اس مثال سرے، دا غیر پار اللہ تعالی مثال ذکر کئی. اول ترجمه تو وقت شویا تطبیق دا مثال کو، یکاد البرق یخطف ابصارهم، دا تتمه دا مخکی دا پارا، خو مخکی مثال دا عقیدی او دا کرکی او دا نفرت دا منافقانو ذکر شو دا قرآن، وس دا غی مثال ذکر کئی پا احکام الہیو کی، یکاد البرق یخطف ابصارهم، نزدې د برېښنا چې وتښتئ نظرونه د دیو، کلما اضاء لهم مبصرین د دې دوه معنی ذکر کړي. یو قول دا چې دا لازمي دی، اضاء لهم نو کله چې رڼا کې دیو تا، کله چې رڼا شي بس دیو تا. دویم قول دا چې اضاء دا متعدی دی، اضاء لهم طریقا، بیا مفعول به حذف ده، کلما اضاء لهم نو کله چې روحانه کې دیو ته لاره، مشو فیه نو دی روان چې پاغي کې، و اذا اظلم علیهم او کله چې تیار کې په دی باندې، نو اظلم کیم دغه دعا قول لی، یا لازمی یا متعدی، کله چې تیار شي په دی باندې لازمی معنی شول، یا اظلم علیهم طریقا قامو ندی ادری گی ولو شاء اللہ کو اختلی اللہ تعالی لذهب بسمعهم نو بتلی بے غگون ددی و ابصاری مستر گری دیو ان اللہ علی کل شیء قدیر یقینا اللہ تعالی فہر چیز بنی قدرت والا دے یقینا اللہ تعالی فہر چیز بنی قدرت والا دے یکاد البرق یخطف ابصارهم دا استیناب دا یعنی مستقل کلام دے یخطف ابصارهم نظرون ددیو یخطف دا مادہ قرآن کریم کی وکرت راغلی دے دین و مراد سے شہ دے مفسرین لکھلی دی ابصارهم نظر ددین و مراد دے یعنی برق دا اسمان نا ډیر سخت دا چمکداری او دسترګو دا نظر چیرې دا ضعیف دی دسترګو رڼای چیرې دا کمزوری ده نو دا غیب په مقابله کې هغه ټینګېدل بیا ګرانی کله چې په اسمان کې برېښنا وشي نو د انسان بیا دا نظر لږ کم شي ګر ولې یوازې د اسمان برېښنا نه بلکې تیزه بیټرۍ چاته ورڼا کې د هغې سترګې بیا کار نه کوي په سترګو مې تیاره شوله نو لکه څرنګه چې د انسان نظر د استا د انسان د سترګو رڼایي دا په نسبت د برق باندې دا ضعیفه دا کمزوري ده ځکه هغه چمکدار ده ډېر زیاته نو د هغې په مقابله کې ټینګېدل دا ډېر ګران کار دی نو دغسې حجتونه او دلیلونه د قرآن دا ډېر زیات قوي دي په اثبات د حق کې په اثبات د توحید د الله تعالی کې نو دا غیب په مقابله کې د خلکو عقلونه دا بیکاره دي دا ته نشي ټینګېدلې یکاد البرق یخطف ابصارهم نږدې ده چې دا برېښنا د انسان دا نظر ختم کړي هغې ته نشي ټینګېدلی دا نو دغسې دلیلونه د قرآن حجتونه د قرآن هغه ډېر زیات قوي دي د دې په مقابله کې د خلکو عقلونه او د خلکو د ځان نه جوړ کړلی شوي دلایل هغه بالکل بیکاره دي کلما ظالهم مشوفی دا جمله مستنفه جواب دے سوال دا برق خدا سی پر اسمان کی دا بریخنا کل کی گی کل اخکار کی گی نو کل پٹی گی و دے وقت کی دا دے منافقانو حال بیا سدے دا غباران والو حال بیا سی نو دے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کئی کل چی اسمان کے بریخنا اخکار چی پائی کی خلق روان چی بیا تیار چی نو ادری گی تدویق دا دے دا مثال دا مسل سرا دغه سی دی منافقانو ته کلا س دنیوی پیدا ملاو شي په دین کې په اسلام کې نو دیو د مجاهدینو سره روان شي کله چې تاسو پیدا ملاو شي مفاد پرس خلق دی نو بس بیا د مجاهدینو سره روان شي د الله تعالی په دین باندې عمل کوي بیا مانزل امراضی په احکامو کې بیا شریکي و اذا ظلم علیهم قاموا کله چې تیار شي لکه سرنګ چې هغه برېښنا ختم شي او تیارې خلک ودرېږي نو دغه سي دا منافقان کله چې دیو ته دغه میلاو نشي دیو ته پیدا میلاو نشي بس دیو بیا ودرېږي د لټ خر پشان دي کې بلاره کې بیا ودرېږي قامو بیا دی ودرېږي بس بیا حق پرست بیا نه په دین باندې خپل عمل کوي او بیا په لار کې دا بیا لټ شي حق پرست ته بیا ودرېږي بس قاموا بیا ودری ولو شاء الله لذهب بسمعهم یکاد البرق نزدید برخنا یخطف ابصارهم چې وتختی نظرونه ددیو لکه سرنګی چې دا نظر د برخنا په مقابله کې نشی ټینګېدلې نو دغه سي منافقان په دلیلونو د قران او د حدیث ته دا نشی ټینګېدلې دا غي په مقابله کې بیا عقلونه دا بیکاره دي او بیا د منافق مثال دا دی کلما ازالهم مشوفی کله چې دا پلق روخانه کې دیو تلار نو دی روان شي په غوې کې نو کله چې منافق تر دنیا پیدا رسیږي بیا په دین باندې عمل کوي و اذا ازلم علیهم قامو او کله چې تیار کی په دیو باندې یعنی هغه پلق ختم شي نو بیا دی ودریږي نو بیا د الله په دین باندې عمل هم نه کوي پیدا چي بکنی دنیوي پیدا مفاد پرست دی ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير ولو شاء الله كوختل الله تعالى لذهب بسمعهم نبوتلي بسمعهم غغن دي وابصارهم سرغي دي ان الله على كل شيء قدير یقینا الله تعالی په هر چیز باندې قدرت لرونکی دی. یو قول هم پسرین دار شي و یدی مطلب دار ک الله تعالی غختلی وینو دا رعد او برق به نورم یاد کړه وی تر دې پوری چې دی قوت دا ورېدل او قوت درېدل بالکل ختم کړه وی الله دا کولی شي چې دا برېخنا دومره تیز کی چې دا انسان دا نظر پہ ختم کی. اللہ تعالیٰ دا کولی شی چی دا گڑزار دم رضیات تیز کی چی دا انسان دا غگنو دا قوت دا اوریدلو چی دا بالکل ختم کی. اللہ تعالیٰ دا کولی شی بالکل. ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم قوت دا اوریدلو او قوت دا لیدلو دسترگو اللہ تعالیٰ کو اختلی وین دا با اللہ تعالیٰ ختم کری ولی زکا ان اللہ علی کل شین قدیر یقینا اللہ تعالیٰ فہر چیز بانی قدرت لرن کے رہے. دویم قول لهم پسرین دارے وی ردین مراد ظاہری غوگون تی مراد دی او ظاہری سترگی تی مراد دی. اللہ تعالیٰ پا دیبانیم قدرت لری چی دا ظاہری سترگی او دا ظاہری غوگون دا انسان ختم کی. اللہ تعالیٰ پا دیبانیم قدرت لری. حاصل دا مثال دارے یکاد البرق و یخطف و ابصارهم یکاد دلائل القرآن ان تجعلهم مؤمنین نزدې د چر قران کریم دا دلایل بیان شي او دیو مؤمنان وګرځي یکاد البرق یخطف ابصارهم خو لیکن دیو دنیا فرض خلق دی دیو مفاد فرض خلق دی د دیو جن قران دلایل په دیو باندې اثر نه کوي. ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله تعالی په هر چیز باندې قدرت لرونکی دی.